1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 7 marca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent podpisał nowelizację ustawy, która przyznaje mediom publicznym rekompensatę za nieuzyskane środki z abonamentu. LOT z powodu epidemii koronawirusa umożliwia pasażerom bezpłatną zmianę daty podróży. Nowojorska giełda traci w wyniku obawy inwestorów przed koronawirusem. Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy abonamentowej, która przyznaje mediom publicznym rekompensatę w wysokości 1 950 000 000 zł w obligacjach Skarbu Państwa. Jest to rekompensata za nieuzyskane środki z abonamentu radiowo-telewizyjnego z tytułu zwolnienia z opłaty uprawnionych do tego osób. Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha powiedział, że alternatywa dla przyznania mediom publicznym rekompensaty polegałaby de facto na ich likwidacji. Wyjaśnił, że zwracali na to uwagę prezesi spółek radiowych i dyrektorzy ośrodków regionalnych, którzy podkreślali, że bez rekompensaty niemożliwe byłoby realizowanie misji mediów publicznych. Paweł Mucha w programie Trzecim Polskiego Radia przypomniał, że podpisanie ustawy poprzedziły konsultacje. Między innymi dyrektorzy ośrodków regionalnych telewizji publicznej, prezesi spółek, które odpowiadają za rozgłośnie regionalne, plus spotkania z Radą Mediów Narodowych, spotkania z Krajową Radą Radiofonii i Telewizji, także spotkania z zarządami Polskiego Radia, więc to jest ze wszechmiar decyzja, która była bardzo szeroko konsultowana. Paweł Mucha podkreślił, że w mediach publicznych realizowane są programy, które nie występują w mediach komercyjnych. To jest kwestia uroczystości państwowych, to jest kwestia sportu, ale to jest kwestia teatru, telewizji, to jest kwestia właśnie informacji lokalnych, regionalnych, reportażu radiowego, który nigdzie poza publicznym radio tak na dobrą sprawę nie występuje. To jest wiele zobowiązań. Prezydent Andrzej Duda o decyzji, że podpisuje nowelizację ustawy, poinformował późnym wieczorem na konferencji prasowej, w której uczestniczyli także premier Mateusz Morawiecki i szefowie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz Rady Mediów Narodowych. Polskie linie lotnicze LOT z powodu epidemii koronawirusa umożliwiają pasażerom bezpłatną zmianę daty podróży. Dotyczy to biletów zakupionych przed 31 marca. Na lot od 6 do 24 kwietnia. Rzecznik LOT-u Michał Czernicki powiedział, że zmiany można dokonać na loty do 31 grudnia. Dnia przy zachowaniu tej samej klasy rezerwacyjnej. Jeżeli pasażer wybierze datę rejsu, której oryginalnie klasa podróży nie jest dostępna, konieczne będzie uregulowanie różnicy wynikające z aktualnie dostępnej taryfy. Pasażerowie mają możliwość dokonania bezkosztowej zmiany podróży na loty do 31 grudnia. Tutaj przypominamy, iż liczy się data powrotu z podróży. W przypadku, gdy pasażer nie chce skorzystać z możliwości bezpłatnej zmiany daty podróży, opłaty za zmianę rezerwacji, co ważne, są zniesione w wyżej opisanych przypadkach. Zmiana trasy nie jest możliwa. Zmiany można dokonywać bezpośrednio, korzystając z formularza zamieszczonego na stronie lot.com poprzez Biuro Obsługi Klienta albo na Facebooku. Kolejne spadki na Wall Street w związku z epidemią koronawirusa w Stanach Zjednoczonych, w których zmarło 17 osób, a liczba chorych przekroczyła 300. Odwoływane są imprezy masowe, a zajęcia na niektórych uczelniach i w szkołach będą prowadzone za pośrednictwem internetu. Nowojorska giełda kolejny dzień zakończyła notowania na minusie, ale to nie zniżki głównych indeksów zaskoczyły analityków, a spadek rentowności amerykańskich obligacji. Te 30-letnie po raz pierwszy w historii znalazły się poniżej 1,5%. Potaniała też ropa. Amerykański prezydent Donald Trump tuż po podpisaniu ustawy dotyczącej przeznaczenia 8 miliardów 300 milionów dolarów na walkę z epidemią koronawirusa powiedział, że jego zdaniem rynki finansowe odbiją się i podkreślił, że mimo spadku sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych jest bardzo dobra. Tymczasem liczba zmarłych wzrosła w USA do 17. Władze Florydy poinformowały, że dwie osoby z ich regionu nie przeżyły choroby. W całym kraju liczba zachorowań przekroczyła 300, a wciąż sprawdzane jest, ilu spośród ponad 3,5 tysiąca turystów z wycieczkowca Grand Princess zakotwiczonego niedaleko San Francisco jest zakażonych. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś na zmianę chmury i rozpogodzenia lokalnie przelotne opady deszczu, na Pogórzu deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu i także tam silny wiatr będzie powodował zawieje i zamięcie śnieżne od 3 stopni na Podhalu do 6 na zachodzie i 9 w centrum. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jeden. Jeden prosty gest. Jeden odruch serca, jedna chwila, gdy myślisz o innych. A w zamian? Nie jeden uśmiech, nie jedna wdzięczność, nie jedno życie zamienione na lepsze.

Rufus Wainwright dzisiaj będzie w Trójce miał mini koncert. To o tym Państwo doskonale już wiedzą. To będzie dziś wieczorem. Podobno był w telewizorze. 11 minut po 11. Elżbieta Malinowska, Ola Budka, Marek Niedźwiecki. Witamy. Co dzisiaj w naszym spotkaniu? Zacznę od może strony internetowej polskieradio.pl/trójka. Strona informuje Państwa o wszystkim, co się dzieje. Mój adres marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Dzisiaj mamy gości, a poza tym, no to tak, co nam się zdarzy. Uruchomiliśmy w poniedziałek głosowanie na Polski Top Wszechczasów. Proszę tam zaglądać. Lista przebojów lp3.polskieradio.pl. Wczorajsze notowanie Państwo odnajdą, poszerzony zestaw. Między innymi ten utwór kolegi Rufusa, który zachwycił się Johnny Mitchell. Lepiej późno niż później. Jego nowa płyta Za moment. Dawno nie mieliśmy jego nowych nagrań. Ciekawe, jak to będzie dzisiaj wieczorem w Trójce na Myśliwieckiej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. No właśnie, dzisiaj jest 7 dzień marca, no ale w tej sprawie to po godzinie 12 Magda Umer. Poza tym dziękuję za podpisywanie listy obecności. Jeśli mają Państwo ochotę, to bardzo proszę. Dziś Markomania w ogrodzie. W ogrodzie z wiosennymi porządkami. No właśnie, słońce świeci w Warszawie. 10 stopni. Kwiaty zaczynają kwitnąć. Pięknie, pięknie. A, pan Michał robi kroki podczas markomanii, a pan Jacek jest 200 metrów pod ziemią. Nie, 200 metrów pod ziemią. Tak, w tym, jak się to nazywa. W Bochni. W kopalni soli. Tam odbywa się bieg. Trzymamy kciuki. Wszystkiego najlepszego. Erik Marienthal się pojawi i polecimy dalej. Właśnie, markowania tydzień temu odbyła się 29 lutego na Polanie Jakuszyckiej, ale tak naprawdę to już był pierwszy dzień marca i okazuje się, że 1 marca słońce ustawia się tak w stosunku do satelity, przez którego nadawaliśmy, że nie było słychać mojej ostatniej zapowiedzi. To i tak cud, że cała audycja poszła, tylko ostatniej zapowiedzi nie było, a ja w tej ostatniej zapowiedzi, żegnając Państwa, powiedziałem, że dzisiaj moim gościem będzie Anna Maria Jopek. Mam tylko nadzieję na i. W roli Aborygena. No, Mateusz Pospiszewski tak śpiewał. To jest bardzo stare nagranie, ale wiesz, ja tego nie słyszałam. 300 lat i tak mnie ucieszyło. Dziękuję ci bardzo. Anna Maria Pek jest naszym gościem. Witaj, Aniu. Dzień dobry. No, ucieszyła się niezmiernie, słuchając tej piosenki. No, nie jest to takie stare. 2007 rok. No proszę cię, to już troszeczkę upłynęło. Mam wrażenie, że już wieki tam byłam. To, że to w ogóle jakiejś innej pani się przydarzyło. Ale ci wszyscy ludzie, którzy w tym są, to jest zawsze dla mnie bezcenne. Wieki. Poczekaj, że tak. Pan Bartosz napisał, nie mógł mi pan zrobić większego prezentu niż zaprosić w moje urodziny panią Anię. Dziękuję. Panie Bartoszu, jak pana całuję, wszystkiego. Nie, no nie całujemy od dzisiaj. A przepraszam, tak. Już się powściągam. No właśnie, ja tak patrzę na listę muzyków na tej płycie. Taka płyta już ci się chyba nigdy nie zdarzy, bo ty jesteś w innym zupełnie miejscu, prawda? Wiesz, no muzycy mi się zdarzają nieprawdopodobnie cały czas, ale tamta płyta to był jakiś taki w ogóle szał. Po prostu to wielkopańsko bogato. Na bogato. Bogato. Jeszcze miksy u Petera Gabriela i master w Abbey Road. Także po prostu już tak na bogato maksymalnie. Takie płyty się robi czasem w życiu. Z twardym dyskiem wtedy pamiętam, Marcin i ja przejeżdżaliśmy cały świat i nagrywaliśmy naszych ukochanych artystów i tutaj też był Manu Kacza na bębnach. Świetne aranże Pawła Bzima-Zareckiego. To był też taki punkt wyjściowy, bo taka płyta jak jest produkowana, to tylko podmieniasz potem każdy track na prawdziwego człowieka, ale każdy już dogrywa do zastanej rzeczywistości. To jest też trochę inny model pracy niż ja teraz kocham, bo najbardziej teraz kocham granie na żywo, jeden do jednego, jak człowiek przechodzi człowiekiem, jak rzeczy się tak naprawdę dzieją nam. Nie jakby możemy być tylko narzędziem w rękach czegoś wyższego, ale takie płyty jak ID trzeba czasami w życiu robić, żeby mieć trochę też innego rodzaju radości z muzyki. Patrz, Oscar Castroneves. Oj tak, mój kochany. Którego już nie ma. No tak, naprawdę on był dla mnie wtedy jak tata. Wiesz, że ta płyta mi się zdarzyła po śmierci mojego taty i pamiętam, tak naprawdę to też było jakoś tak, ten Oscar się pojawił naprawdę jak ojciec w moim życiu wtedy i z takim ciepłem, z taką miłością, z taką dobrocią i tyle mi dał i także wiele to było też takiego ludzkiego, to było naprawdę, muzyka to jest niesamowite szczęście w naszym życiu. Ona jest jakimś takim doskonałym światem w niedoskonałości tego świata. jedynym chyba takim światem, jaki tutaj znam. Właśnie może przez to, że i poziom miłowania może być absolutny w muzyce. Coś, czego nie możemy, cały czas jeszcze nie udaje nam się osiągnąć na tej planecie. Poziomu miłowania absolutnego w muzyce to się zdarza, naprawdę. Nie tak dawno, miesiąc przed premierą swojej nowej płyty siedział tutaj w naszym studiu Pat Metheny, a plotkowaliśmy trochę o tobie. O, naprawdę? Mówił o tobie bardzo, bardzo ciepło i sympatycznie, bo to już jest... No ile? 18 lat? No, tak, już jest, pełnoletnia jest ta płyta. To niesamowite. Może byście zaplanowali jakiś projekt po 20 latach? Nie wiem, czy Pat wraca w takie miejsce. Nie wiem, czy ja... widzisz, moja droga postępuje też w jakimś tempie, ale ja jestem tylko śpiewakiem. Myślę, że my śpiewacy w siłą rzeczy jesteśmy przywiązani do naszej krtani i możliwości tego, co śpiewak może poprzez tę krtań dać. I tak tego jest, tego jest bezmiar, ale instrumentaliści chyba idą jeszcze szybciej w takim postępie jaźni. I Pat jest tak daleko. Ale wiesz co? No, jego nowa płyta, która wyszła właśnie nie tak dawno, posłuchaj jej, bo tak? To jest taki, jestem moim zdaniem, ciekawa. To jest taki powrót do Secret Story, do takich pięknych melodii. No i Michel Negeocello śpiewa, ja myślałem, że ty mogłabyś tam zaśpiewać. No, daj spokój. Naprawdę, ja się już naśpiewałam, jestem taka wdzięczna Patu za to, że spędził ze mną jakiś czas. Ja wiem, jakiego też rodzaju jest w Pacie potrzeba, cały czas szukania, eksplorowania dalej. To jest, ja to bardzo dobrze rozumiem, bo sama trochę tego mam. Bo ty dokładnie to robisz. Tak. Podobno zwolniłaś cały zespół. Nie zwolniłam, to by było strasznie powiedziane. To jest ja mam zawsze najwybitniejszych artystów obok siebie. Jestem dumna i szczęśliwa, że mają dla mnie czas i poświęcają mi muzyce wspólnemu muzykowaniu, podróżowaniu. Nie, to bym nigdy tak nie powiedziała, ale szukam nowych rozwiązań i spotykam cały czas nowych ludzi, wspaniałych, genialnych. Teraz genialnego Piotra Wojtasika, który napisał cały projekt, z którym ruszam jutro. Naprawdę niezwykły, który się nie da sklasyfikować w żadnym z znanych mi gatunków i to jest też coś, co bardzo kocham, że trzeba wymyśleć nowe narzędzia, jak tym operować, nowy język, jak to śpiewać, jak to grać, jak to nagłośnić, jak to oświetlić, jak tym komunikować. To jest wielkie przeżycie, ale mam też taką absolutną pewność, że właśnie rzeczy w pewnym momencie, jak idziemy i gramy, to one w pewnym momencie nam się kończą. I wtedy też trzeba umieć z takiej przestrzeni odejść albo zacząć robić coś jeszcze innego, co daje nam możliwość spojrzenia na te rzeczy na nowo, świeżo, bo wszystko może być w muzyce każdego dnia na nowo tworzone. Wiesz, że myślę, bardzo się temu uważnie przyglądam, że jest bardzo niewielu artystów na ziemi, którzy potrafią przez 20 albo 30 lat grać te same piosenki z takim zaangażowaniem, jakby robili to po raz pierwszy. To jest wielka sztuka, to jest taka sztuka naprawdę jakiejś wyższej świadomości, o takiej wielkiej uważności w dźwięku, która powoduje, że ten dźwięk jest za każdym razem nowy, że on się rodzi i żyje na nowo. Znaczna część ludzi na świecie bardzo powtarza, żyjemy na takim automatycznym pilocie. Lubimy tak żyć i lubimy tak grać. I to jest coś, przed czym ja się strasznie bronię, bo muzyka musi być życiem. Jeżeli tam nie ma życia i nie ma tego elementu tworzenia przez cały czas takiego nieustającego, nieustannego, to jest kłopot. To ja bym już nie mogła tego robić i właśnie przed tym się bardzo bronię. Jak widzę, że jakikolwiek tego typu element się wkrada, to albo zmienię wszystko, poproszę, przeproszę, wyjdę, wyjadę, zmienię. Właśnie zrobię kompletnie inny projekt. Zaciągnę się do teatru, na przykład Pieśń Kozła, jak to zrobiłam. Bo wiedziałam, że się mogę od nich uczyć, bo było tam mnóstwo tego, czego ja nie miałam i wiedziałam, co mnie ożywi, obudzi, znowu da mi powód do tego, żeby wszystko w dźwięku było cały czas czuwaniem. Nie może tam być nic stałego, nic powtarzanego. Jutro koncert w Szczecinie, a co dalej? Wiesz, ja mam tutaj karteczkę, bo ja nie pamiętam. Będzie jeszcze i Poznań, i Łódź, i Gdynia, i Bydgoszcz, i Wrocław, i Bielsko-Biała, i Katowice, i Kraków, więc do świąt Wielkiej Nocy będę w drodze, ale to jest moje szczęście, być w drodze. Wszystkie te informacje znajdą Państwo na stronie internetowej, tak. Więc nie ma co tutaj, co się powtarzać, prawda? Tak. No a co jeszcze? Wiesz... Bo jesteś kobietą pracującą. Tak, jeszcze teraz taki projekt poświęcony Hildegardzie z Binden. Też na tapecie, na kwiecień. No i na razie, wiesz, ja bardzo jestem na tym skupiona. Przez od 14 grudnia, od swoich urodzin w Berlinie, koncertu nie grałam. Właśnie dlatego, żeby móc wykluć ten projekt, który jest zresztą w fenomenalnym towarzystwie. Może to powiem, bo jeżeli pozwolisz mi to powiedzieć. Już wspomniany Piotr Wojtasik, który tym wszystkim będzie dowodził i przepięknie, zupełnie nieziemsko gra na trąbce. Dominik Wania na fortepianie. Maciej Sikała, Piotr Nazaruk, Robert Kubiszyn, Paweł Dobrowolski i Atom String Quartet. I naprawdę to są mistrzowie i piękni ludzie. I bardzo się cieszę na to spotkanie i, no i na spotkanie państwa, bo to jest trochę tak, że te projekty, jak się wymyśla, to jest trochę tak jak taka zabawka, którą konstruujesz. Taka zabawka elektryczna, ale ona nie wiesz, jak działa, dopóki nie zostanie podpięta pod prąd. I ten prąd to jest dopiero ten moment, kiedy przychodzą ludzie i kiedy te rzeczy zaczynają naprawdę żyć w czasie i przestrzeni prawdziwej energii, jakim jest spotkanie człowieka z człowiekiem. Więc ja jestem sama bardzo ciekawa, jak się to pokaże, a ma szansę się to pokazywać na każdym z tych grań kompletnie inne, ponieważ właśnie tak to jest też przez Piotra skonstruowane, żeby dać bardzo dużo właśnie tego życia i możliwości tworzenia co wieczór od nowa, od zera. Anna Maria Jopek, dziękuję Ci, Aniu, bardzo za wizytę i zapraszam jak zwykle. Dziękuję przy pięknie. Przy każdej następnej okazji. Bardzo dziękuję. I od razu powiedzmy, że z Baszką jesteś już umówiona. Oczywiście. Na rozmowę, ale to w święta dopiero. Kochana Baszka, tak. Anna Maria Jopek była naszym gościem. Spróbuj mówić szeptem, gdy wokoło zginę. Anna Maria Jopek, jutro w Szczecinie, proszę nie przegapić także następnych koncertów, jeśli będzie taka okazja, za 25 minut południe. Prawdę Hoffana mogło dostrzec niewielkie różnice, bo to singlowa wersja Take It to the Limit z płyty Legacy. Radio California, Eagles i America. Let them drive. Lonely People, America. Taką klasykę dzisiaj wybrałem do Radia Kalifornia. Fleetwood Mac, piosenka zatytułowana Hold Me, James Taylor. Jego nowa płyta ukazała się dokładnie tydzień temu, ale postanowiłem, że odłożymy sobie przesłuchanie fragmentów przynajmniej tej płyty do najbliższej tonacji, bo to będzie dokładnie w dzień urodzin artysty. Ciekawe, kogo artysta zaprosi na te urodziny w tonacji trójki.

Carol King. Na urodzinowym przyjęciu Jamesa Taylora w najbliższej tonacji trójki nie będzie tortu, może będą śledzie. Zespół Chicago. Jeszcze jedna kartka z kalendarza na zakończenie tej godziny. Oto bowiem dokładnie 45 lat temu ukazała się 9. płyta Davida Bowiego Young Americans, na której była m.in. ta piosenka.